สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิษยาภิบาลนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชีวิตพระเยซูตอนที่291คำอธิษฐานของพระเยซูครั้งที่66ขอโปรดยกบาปผิดของข้าพระองค์พี่น้องครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในเรื่องคำอุปมาในมัทธิวบทที่18ที่เกี่ยวข้องกับการโปรดยกบาปผิดซึ่งเป็นคำอธิษฐานที่พระเยซูทรงตรัสสอนเราพี่น้องครับผมจะอ่านและอัญเชิญพระวจนะของพระเจ้าโปรดฟังพระวจนะของพระเจ้ามัทธิวบทที่18ข้อที่23เหตุฉะนั้นแผ่นดินสวรรค์เปรียบเหมือนเจ้าองค์หนึ่งทรงประสงค์จะคิดบัญชีกับทาสเมื่อตั้งต้นทำการนั้นแล้วเขาพาคนหนึ่งซึ่งเป็นหนี้ 10,000 ตะลันมาเฝ้าท่านจึงสั่งให้ขายตัวกับทั้งเมียและลูกและบรรดาสิ่งของที่เขามีอยู่นั้นเอามาใช้หนี้เพราะเขาไม่มีเงินจะใช้หนี้ทาสลูกหนี้ผู้นั้นจึงกราบลงวิงวอนว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแต่ข้าพเจ้าแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้ทั้งสิ้นเจ้าองค์นั้นมีพระทัยเมตตาโปรดยกหนี้ปล่อยตัวเขาไปแต่ทาสผู้นั้นออกไปพบคนหนึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันซึ่งเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันจึงจับคนนั้นบีบคอว่าจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นได้กราบลงอ้อนวอนว่าขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้ให้แต่เขาไม่ยอมจึงนำทาสลูกหนี้นั้นไปจำจองไว้จนกว่าจะใช้เงินนั้นฝ่ายพวกเพื่อนทาสเมื่อเห็นเหตุการณ์เช่นนั้นก็พากันสลดใจยิ่งนักจึงนำเหตุการณ์ทั้งปวงไปกราบทูลว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราได้โปรดยกหนี้ให้เองหมดเพราะเองได้อ้อนวอนเราเองควรจะเมตตาเพื่อนทาสด้วยกันเหมือนเราได้เมตตาเองมิใช่หรือแล้วทาสองค์นั้นกริ้วจึงมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานจนกว่าจะใช้หนี้หมดพระบิดาของเราผู้ทรงสถิตในสวรรค์จะทรงกระทำแก่ท่านทุกคนอย่างนั้นหากว่าท่านแต่ละคนไม่ยกโทษให้แก่พี่น้องของท่านด้วยใจกว้างขวางเพื่อนครับที่มาที่ไปของอุปมาเรื่องนี้ก็คือเปโตรนั้นได้ถามพระเยซูว่าหากพี่น้องของข้าพระองค์กระทำผิดต่อข้าพระองค์ข้าพระองค์จะต้องยกโทษให้เขากี่ครั้งพระเยซูตอบชัดเจนเลยครับว่าเราไม่ได้ว่าเพียง7ครั้งแต่7ครั้งคูณด้วย70นั่นหมายความว่าการอภัยที่ไม่มีที่สิ้นสุดพี่น้องครับทาสที่ได้อ่านไปที่ได้พบกันในคำอุปมานี้เป็นทาสที่ตกอยู่ในสภาวะที่เลวร้ายที่สุดครับเพราะว่าเงิน 10,000 ตะลันนะเป็นจำนวนเงินที่มากมายมหาศาลยากแก่การคำนวณผมขอยกตัวอย่างครับเงิน1ตะลันนั้นมีค่าจ้างเท่ากับมีค่าเท่ากับค่าจ้างแรงงานถึง6,000 วันครับพี่น้อง 6,000 วันนะครับนั่นหมายความว่าทาสคนนี้จะต้องทำงานสัปดาห์ละ6วันเป็นเวลา19ปีครับ19ปีเพื่อที่จะให้ได้เงิน1ตะลันนะครับและคนคนนี้เป็นหนี้ถึง 10,000 ตะลันอุปมาเรื่องนี้พระเยซูยกว่าเป็นหนี้ถึง 10,000 ตะลันมีความหมายว่าไม่มีทางใช้หนี้หมดครับใช้ยังไงก็ไม่หมดนะครับทาสคนนี้เป็นหนี้มากมายอย่างนี้ได้ยังไงก็เกิดจากการยักยอกจากคลังสมบัติของกษัตริย์หรืออาจจะสูญไปกับการลงทุนที่ไม่ดีนะครับคนที่มีเงินก็อย่านึกว่าเงินจะอยู่กับเราได้ตลอดไปนะครับเขาไม่มีอะไรที่จะมาชดใช้ให้กับนายครับทาสคนนี้ถ้าเราคิดไม่ออกนะครับว่าเขาจะเอาของมากมายเงินมากมายขนาดนั้นมาได้ยังไงเราลองคิดดูนะครับว่าเขาทำอะไรถึงได้สูญเสียทรัพย์สินไปหมดอาจจะไม่ได้ครับถูกขโมยถูกโกงหรือเป็นการลงทุนที่โง่เขลานะครับแต่เป็นการโง่เขลาที่สูญเสียไปทั้งหมดแต่ถ้าคนนั้นวิงวอนครับวิงวอนนายของเขาว่าไงครับบอกว่าข้าแต่ท่านขอโปรดผัดไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะใช้หนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องถ้าเกิดคิดตรงไปตรงมานะครับทาสคนนี้โง่มากเพราะอะไรครับเพราะว่าเขาต้องมีชีวิตอยู่ถึง190ปี และเอาทุกอย่างที่เขาหาได้มาชดใช้หนี้แสดงว่าทาสคนนี้ถ้าหากว่าไม่โง่เขาฉลาดมากครับแต่การฉลาดของเขาคือเขาคิดว่าผลัดไว้ก่อนเขาจะสามารถหาเงิน 10,000 ตารางได้มาใช้หนี้พี่น้องครับคนที่สามารถคิดอย่างนี้ก็คือคนที่ฉลาดครับผมว่าไม่ใช่เป็นคนที่โง่เขลาแต่ไม่ว่าเราจะมองมุมใดก็ตามครับทาสคนนี้นะครับตอบสนองการตอบสนองต่อบุญคุณของนายเนี่ยครับเป็นเรื่องที่น่าคิดและน่านำมาเป็นประเด็นเขาตอบสนองต่อบุญคุณของนายอย่างไรครับเพิ่มพีได้กล่าวว่าทาสคนนี้หลังจากที่ได้กราบลงอ้อนวอนนายของเขานะครับแล้วเขาออกไปเขาก็ไปพบกับคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนทาสด้วยกันเป็นหนี้เขาอยู่100เดนาริอันนะครับแสดงว่าหลังจากที่เจ้านายองค์นั้นเนี่ยมีพระทัยเมตตายกหนี้ปล่อยตัวเขาไปซึ่งเป็นเรื่องที่น่าอัศจรรย์จริงๆใช่ไหมครับแต่ทาสคนนั้นได้ทำกับคนอื่นยังไงบ้างทาสคนเดียวกันเนี่ยครับออกไปพบกับคนหนึ่งแล้วก็คนคนนั้นเป็นหนี้เขาอยู่แค่แรงงาน3 เดือนซึ่งเป็นเล็กน้อยมากนะครับเมื่อเปรียบเทียบกับเงิน 10,000 ตารางที่เขาติดเจ้านายเขาอยู่ทาสคนนี้นะครับซึ่งได้รับการยกหนี้ถึง 10,000 ตารางไปจับทาสอีกคนหนึ่งซึ่งเป็นเพื่อนกันและบอกว่าเอ็งจงใช้หนี้ให้ข้าเพื่อนทาสคนนั้นก็กราบลงอ้อนวอนขอผลักไว้ก่อนแล้วข้าพเจ้าจะจัดให้ตอบเหมือนกันเลยครับแต่ทาสที่ได้รับบุญคุณได้รับการยกหนี้กลับเอาทาสลูกหนี้ของตัวเองไปจำจองไว้เมื่อเพื่อนทาสเห็นดังนั้นเขาก็นำความไปกราบทูลเจ้านายองค์นั้นเจ้านายองค์นั้นท่านจึงเรียกทาสคนนี้มาว่าไอ้ข้าชาติชั่วเราโปรดยกหนี้ให้เจ้าแล้วเพราะเจ้าได้อ้อนวอนเราเราควรจะเมตตาเจ้าและเจ้าควรจะเมตตาเพื่อนของเจ้าเช่นเดียวกันเหมือนเราได้เมตตาเจ้ามิใช่หรือพี่น้องครับในที่สุดแล้วอุปมาเรื่องนี้จบด้วยความเศร้าครับก็คือเจ้าองค์นั้นทรงกริ้วและมอบผู้นั้นไว้แก่เจ้าหน้าที่ให้ทรมานพี่น้องลองดูนะครับลองเดาดูสิครับว่าเจ้าองค์นี้หมายถึงใครครับเจ้านายผู้นี้หมายถึงใครครับหมายถึงพระเจ้านั่นเองพี่น้องครับในครับอุปมานี้ผมอยากจะพูดสั้นๆนะครับว่าพระเจ้าจะทรงกระทำเช่นนั้นแก่เราเหมือนกันถ้าเราไม่ยกโทษแก่ผู้ที่ทำผิดต่อเราคำอุปมานี้เป็นภาพของบุคคลที่ต้องการรับการยกโทษจากพระเจ้าทั้งหมดเรามีบาปหนักมากมายใช้หนี้ไม่หมดครับใช้หนี้ตัวเองไม่หมดแน่นอนแต่พระเจ้าใช้หนี้ให้พระเจ้ายกหนี้ให้พระเจ้าส่งพระเยซูมาเป็นผู้ที่ไถ่หนี้บาปของเราและเราจะต้องให้อภัยคนอื่นๆต่อไปเราสามารถนำคำอุปมานี้มาประยุกต์ใช้กับคนที่ไม่ได้รับความรอดอย่างแท้จริงก็คือพระเจ้านั้นทรงชำระค่าไถ่ของเราและทรงโปรดยกบาปของเรานะครับวิญญาณที่ขาดความเมตตาปราณีไม่ยอมให้อภัยเป็นวิญญาณที่จะไม่ได้รับการให้อภัยนะครับดังนั้นเขาจึงต้องถูกตัดสินให้ชดใช้หนี้ของเขาเองตลอดชั่วนิรันดร์พี่น้องครับเหล่าสาวกก็รวมอยู่ในหมู่ฝูงชนที่พระเยซูทรงสั่งสอนด้วยนะครับและขอบข่ายของหลักคำสอนนี้ได้ครอบคลุมไปถึงผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยพี่น้องครับผมขอเรียนนะครับว่าหลักคำสอนนี้ครอบคลุมไปมาถึงพวกเราซึ่งเป็นผู้เชื่อด้วยและเป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยเราเจอหนักครับพี่น้องครับหากว่าเราเป็นผู้เชื่อที่ไม่ยอมให้อภัยและไร้ความเมตตาปราณีก็จะนำไปสู่การรับโทษด้วยเหมือนกันผู้ที่ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นก็ได้ทำให้สะพานที่ตนเองต้องเดินข้ามนั้นหักไปเสียแล้วนั่นคือคำพูดของเฮอร์เบิร์ตนะครับโลดเฮอร์เบิร์ตกล่าวว่าอย่างนี้ถ้าใครก็ตามที่ไม่ยอมให้อภัยคนอื่นคนคนนั้นก็ได้ทำให้สะพานที่ตัวเองต้องเดินข้ามหักไปเสียแล้วก็คือพูดง่ายๆว่าจุดไฟเผาบ้านตัวเองนะครับจุดไฟเผาสะพานตัวเองที่เราต้องเดินข้ามไปเพราะฉะนั้นจึงไม่สามารถที่จะเดินข้ามไปถึงอีกฝั่งนึงได้ซึ่งเป็นฝั่งเรียกว่าแผ่นดินสวรรค์พี่น้องครับขอพวกเราที่จะยอมซึ่งกันและกันครับยอมให้อภัยต่อกันและกัน และเพื่อที่ชีวิตนิรันดร์ของเรานั้นจะเป็นมีหลักประกันแห่งการยกโทษให้อภัยจากพระบิดาอาเมน